Nominowanej do nagrody Fryderyk 2017 w kategorii fonograficzny debiut roku muzyka jazzowa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po zwycięstwie Emmanuela Macrona, szefowa kancelarii premiera liczy, że stosunki Polski z Francją będą dobre. Polscy prokuratorzy czekają na informacje od niemieckich śledczych w sprawie zamachu na piłkarzy Borussii Dortmund, m.in. Łukasza Piszczka. Barack Obama ostrzegał prezydenta Donalda Trumpa przed generałem Michaelem Flynnem. Na dobre relacje między Polską a Francją po zwycięstwie wyborczym Emmanuela Macrona liczy minister Beata Kempa. Kandydat niezależny został wczoraj prezydentem Francji. W drugiej turze głosowania poparło go ponad 65% Francuzów. Jego rywalka Marine Le Pen otrzymała 35%. Szefowa kancelarii premiera mówiła w TVP Info, że ostatnie wypowiedzi Macrona o Polsce były szokujące, ale kampania wyborcza rządzi się szczególnymi prawami. My mamy naprawdę wielką nadzieję, że jak kurz opadnie, to przede wszystkim pan prezydent dostrzeże, że Francja ma bardzo dużo problemów. Padło też zaproszenie do Polski. Zapraszamy, bo jesteśmy krajem, jak wczorajszy również dzień, ale i wiele innych dni pokazało, wszystkim bardzo demokratycznym. U nas wychodzi się na ulicę i można swoje poglądy absolutnie demonstrować bez żadnych zakłóceń. Poza tym przede wszystkim jesteśmy krajem bezpiecznym i to jest, myślę, to, co jest wielkim marzeniem wielu Francuzów. Odnosząc się do popieranej przez Macrona koncepcji Europy wielu prędkości, minister zwróciła uwagę, że Unia Europejska to nie tylko sama Francja i Niemcy. Prokuratura i ABW prowadzące postępowanie w sprawie zamachu w niemieckim Dortmundzie, w którym został pokrzywdzony polski piłkarz, czekają na informacje od niemieckich śledczych. Polscy prokuratorzy chcą uczestniczyć w ewentualnym przesłuchaniu Łukasza Piszczka. Jednak jak zaznacza Piotr Baczyński z prokuratury krajowej w Poznaniu, nie będą się przy tym upierać, jeśli zeznania przed niemiecką prokuraturą okażą się wystarczające. Śledztwo jest na etapie wstępnym, o tyle, że jego bieg jest uzależniony przede wszystkim od tego, co już zostało przeprowadzone przez stronę niemiecką. Zakładamy, że wiele czynności już zostało węzłowych przeprowadzone. Ich przeprowadzenie przez nasze organy być może nie będzie konieczne. Tym samym czekamy na odpowiedź ze strony niemieckiej na nasz wniosek, jeżeli chodzi o pomoc prawną. 11 kwietnia w pobliżu autokaru wiozącego piłkarzy Borussii na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco wybuchły 3 ładunki. Ranny został jeden z zawodników. Barack Obama osobiście ostrzegał Donalda Trumpa przed powierzeniem generałowi Michaelowi Flynnowi stanowiska doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na doradców byłego prezydenta. Trump nie uwzględnił rady, a później zdymisjonował generała w związku z jego kontaktami z ambasadorem Rosji. Barack Obama spotkał się z Donaldem Trumpem w listopadzie ubiegłego roku, 2 dni po wyborach prezydenckich. Były prezydent ostrzegł swego następcę przed nominacją Michaela Flynna, argumentując, że jest dużo wątpliwości związanych z działaniami generała. Donald Trump zignorował jednak tę radę i powołał Flynna na jedno z najważniejszych stanowisk w Białym Domu, doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Generał Flynn został zdymisjonowany po miesiącu, gdy wyszło na jaw, że kontaktował się z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie i że rozmawiał z nim o możliwości złagodzenia amerykańskich sankcji. Informacja o tych kontaktach zataił przed wiceprezydentem Mike'em Pence'em i innymi pracownikami Białego Domu. Później wyszło na jaw, że wbrew ostrzeżeniom Pentagonu w 2015 roku generał przyjął $45,000 wynagrodzenia od Rosji za udział w obchodach 10-lecia telewizji Russia Today. O sprawie generała Flynna i o dyskusjach z Białym Domem na temat jego osoby będzie dziś zeznawać w kongresie Sally Yates, która pełniła funkcję prokuratora generalnego i została zdymisjonowana przez administrację Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Musieli szybciej dojrzeć, a to co zobaczyli i przeżyli do końca ich dni będzie niezagojoną raną. Tak mówią o swoim dzieciństwie ci, którym przyszło ten okres przeżywać w czasie II wojny światowej. W sali kolumnowej Sejmu odbył się pierwszy kongres polskich dzieci wojny. Jego uczestnicy przyjęli projekt uchwał, których celem jest pomoc osobom naznaczonym doświadczeniem okupacji. Tych chwil nie da się zapomnieć, mówi 72 lata po zakończeniu wojny Anna Gadomska z Gostynina. To był początek stycznia 43. Niemcy przyjechali, spuścili mamie lanie, na drugi dzień się urodziłam. Moja mama całe życie krzyczała po nocach, bo nocą powraca widmo wojny. Miałem 7 lat. W 42 roku u nas było wysiedlenie 9 grudnia. Wisław Wiśniewski, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej. Rodziców wywieźli na przymusowe roboty do Niemiec, a nas do obozu. Najgorsze odłączanie było od rodziców. Matka trójkę dzieci miała i dzieci ją tak objęły i ona ich tak przytulała mocno. Niemiec podszedł i strzelił ją kolbą w głowę. Zabił. Tata był sołtysem i nas było sześcioro dzieci. Irena Masłowska z Gorzowa. NKWD chciało od taty, żeby zrobił wykaz Polaków, żeby zabrać czy na Syberię, czy wywieźć tam na Sybir. A tata nie dał. Zabrali go do więzienia i tam umarł. Już jako rodzina byliśmy napiętnowani. Mama z sześciorkiem dzieci. Uczestnicy kongresu przyjęli wspólny apel o pokój na świecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, opady deszczu ze śniegiem i deszczu i chłodno. W Gdańsku będzie 6 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 8, we Wrocławiu 9, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Good evening, to po angielsku dobry wieczór. I tak witam wszystkich słuchaczy w kraju i za granicą. Wojciech Mann, Maniak pociemku, pierwsza płyta, ciekawy bardzo artysta. To nowa płyta, bo po raz pierwszy w Maniaku, ale ukazała się w 2003 roku. Powiedziałem, że artysta ciekawy, utwór The Idea of You wykonał dla Państwa Ellis Hooks, gitarzysta, kompozytor, wokalista. O takim życiorysie wydawałoby się jak z opowieści standardowej od biedy do sławy. To ta sława może jeszcze nie taka ogromna jak niektórych wielkich gwiazd bluesowych, ale już dużo większa niż na początku kariery. Hooks, który interesował się muzyką i słuchał jej już dzięki swoim braciom jako małolat, zaczął śpiewać i naśladować idoli ówczesnych swoich, czyli tych właśnie rytm bluesowych wielkich jak Otis Redding, ale potem odkrywał stopniowo coraz bardziej uroki również bluesa i w którymś momencie postanowił rozpocząć działalność samodzielnie. Być może już kiedyś opowiadałem przy okazji tego właśnie artysty, kiedy go prezentowałem, że ruszył w długą podróż po Stanach Zjednoczonych, grając wszędzie tam, gdzie pozwalano mu zagrać. W końcu wylądował w Nowym Jorku i tam historia znowu jak z bajki albo z jakiegoś filmu nieprawdziwego, bo grał w Central Parku Nowojorskim i proszę sobie wyobrazić, usłyszała go Diana Ross i zainteresował ją jego głos, jego piosenki. Zaprosiła go do studia, zaproponowała mu nagranie. I to wydaje się zupełnie nieprawdopodobne, ale młody Hooks uznał, że nie jest gotów, że jego piosenki nie są dość dopracowane, że jego warsztat jeszcze nie zasługuje na studio i po prostu nie pojawił się w umówionym miejscu i do nagrania wówczas nie doszło. Minęło sporo czasu, aż wreszcie Ellis widocznie docenił to, co sam robi, no i zaczęło się nagrywanie, zaczęła się już jego kariera zawodowa. To naprawdę jest artysta już gotów do rozpoczęcia wielkiego pochodu po estradach i studiach nagraniowych świata. On zresztą nabrał doświadczenia, bo również przez pewien czas był w Europie, grywał w Europie i zresztą bardzo wysoko ceni europejską publiczność. Mówi, że jest dużo bardziej wdzięczna od amerykańskiej i że u Amerykanów to trzeba pazurami wydzierać sobie sławę, aby być zauważonym. A Europejczycy z wielką przyjemnością słuchają muzyki i nagradzają choćby atencją i pochwałami artystę dużo chętniej niż ci za oceanem. No to jest jego opinia, ale my wróćmy do muzyki. Raz jeszcze Ellis Hooks w dwóch piosenkach. Proszę posłuchać, on już umie. Visa sent a notice about how much I owe, and it just don't seem right. My neighbor and I, we don't get along, except play my music too loud. Privacy is what I want, privacy is what I need. Seems like I'm always in a crowd. Should take a vacation, but my wallet's too thin. It's a hassle, it's a hassle. How do I get in the mess that I'm in? It's a hassle, it was a hassle. I was kicking back, throwing hard words with my fist. Is there some way out? No matter what I do, somebody shouts. but my wallet's too thin. It's a hassle. It's a hassle. How did I get in the mess that I'm in? It's a hassle. It's a hassle. I'm tired of getting stepped on, screwed up and messed around from head to toe. Too many people, too small a space, nowhere to go. Oh Lord, oh, it's a hassle. Oh, it's a hassle. Showing up in y'all, it's a should take a vacation. Yes, it is. How did I get in the mess that I'm in? It's a hassle. It's a hassle. It's a hassle. Just getting out of my bed. It's a hassle with all the worries in my head. Bill collector calling on my phone. All these people won't leave me alone. It's a hassle, just walking around. It's a hassle. Why do you tease me the way that you do? I'm starting to believe I'm hurting you. You got power over me. That much is true. But baby, that's not what I need. All your girlfriends say you're out of my league. The way you act, I'm starting to believe that you think you know what's best for you and me. And baby, baby, baby, that's not what I need. You try to change me when I wanna stay. When you make a mistake, you give me all the blame. And when we're making love, you call out another man's name. Baby, baby, that's not what I need. That's not what I need. I need true love right now, baby. I got to have it right away. I can't stay by myself no longer. I feel so lonely. Oh, oh, I must be dying now. I must be dying now. Well, I just can't. Ow! I did my best. Girl, I think you swell. But I might as well pack my thing and search for another place to dwell. Cause you know I was looking for heaven, and all you gave me was hell. Someone to understand me. that stop and listen to some of the things that I say. Whoa, I've been a wounded man. I just need love. What you're giving me is part. I got to find a real woman, understanding, someone who can wrap me in her arms. Slowly, slowly, let me carry you on. Carry on across the river, the mighty river of love. I just got to let you know. To był Ellis Hooks. W latach 60. w połowie, a szczególnie w drugiej połowie, brytyjscy muzycy odkrywali masowo muzykę amerykańską, odkrywali bluesa. No to jest historia doskonale znana, ponieważ jeszcze wtedy nie było tak prostego i łatwego przepływu informacji i dźwięków przez ocean. No więc oni uczyli się tej amerykańskiej muzyki dzięki płytom przywożonym przez marynarzy, na przykład stąd taka liczba zespołów w Liverpoolu, mieście portowym, liczba, która korzystała z tych płyt i uczyła się tej muzyki. No i docierały również utwory klasycznych amerykańskich bluesmenów, które były adaptowane przez młodych Brytyjczyków, wyspiarzy, nie tylko zresztą Brytyjczyków, i otrzymywały nowe życie. Między innymi powstało takie trio funkcjonujące w cieniu grupy Cream, które na swojej pierwszej debiutanckiej płycie zamieściło własną wersję kompozycji Led Belego. See my coffin coming right through my front door, than to hear you say you don't want me no more. I lay down on my pillow, I cry myself to sleep. Little at my pillow, cry myself to sleep. Love you, babe, know you're so, so sweet. Even in the morning, I don't know which way to go. Living Blues i trio o nazwie Taste. Oczywiście wrzucanie do jednego worka Irlandczyków z Brytyjczykami jest zabiegiem ryzykownym, więc bardzo wyraźnie mówię, że Taste to Rory Gallagher, Irlandczyk i jego dwaj koledzy. Trio, które, jak powiedziałem, pozostawało w cieniu grupy Cream, no bo mniej sławni oni byli i krócej trochę funkcjonowali, no ale był to ten klasyczny zestaw, gitara, bas, perkusja, no i frontman Rory Gallagher, którego solowa kariera przyćmiła potem dokonania Taste, ale właśnie dziś sięgnąłem po debiutancki album tej grupy, z którego pochodzi ta wersja Living Blues, wydany w 1969 roku. Taste, blues rockowy popis młodych ludzi, którzy posłuchali sobie amerykańskiej muzyki i potem nie tylko, że adaptowali ją na swoje potrzeby, ale sami zaczęli komponować. No i stąd narodził się potem wielki Rory Gallagher, solista. Niestety przedwcześnie opuścił nasz ziemski padło, ale nagrania potwierdzają jego możliwości, potencjał i ówczesne umiejętności. Z tego debiutu Taste, zatytułowanego po prostu Taste, mam dla Państwa jeszcze dwa utwory. To będzie poważna porcja bardzo dobrej muzyki. Sugar Mama i Catfish. Thank you. like my tea at night. Well, there's two trains are running, and there's not one going my way. One runs at midnight, other just for day, other just for day, other just for day, other just for day, other just for day. Się dobrze tego słuchało. Przypominam, to był debiut imponujący. Taste, 69 rok. A teraz trzecia i ostatnia orkiestra dzisiejszej audycji i piosenka Who Do You Think You Are? Now Who do you think you are? No i ciekawe, czy Państwo wiedzą, kto to wykonywał. Ja czasem takie pytania zadaję, ale jednocześnie wiem, że dzisiaj o wiele łatwiej jest zorientować się, kto jest wykonawcą i jaka piosenka jest w danym momencie nadawana przez radio dzięki różnego rodzaju elektronicznym, sieciowym ułatwieniom. Kiedyś nie było tak prosto. Ale w listach, które Państwo przysyłają, często pada pytanie takie właściwie strasznie trudne do skwitowania jednym zdaniem. Pytanie, jakim kluczem się posługuje, dobierając repertuar do audycji? Nie ma klucza. To znaczy jest klucz, to jest mój własny gust i staram się go prezentować poprzez wybór wykonawców. Oczywiście do maniaka pewien określony typ muzyki dobieram, ale jeśli chodzi o tak zwaną sławę artysty czy jego ranking, to tutaj specjalnie to mnie nie interesuje, bo jest tyle możliwości w radiu prezentowania bieżących płyt. Są tacy autorzy, którzy po prostu prześcigają się w prezentowaniu nowości. Inni z kolei bez przerwy sięgają po klasykę, bo Państwo lubią przypominać sobie klasyczne nagrania. A ja gdzieś tam się jeszcze po środku, często wybierając takie popularnie mówiąc wynalazki. I takim trochę wynalazkiem jest ten artysta, którego słyszeliśmy przed chwilą. To jest orkiestra z Kanady. Występuje jako Steve Hill and the Majestics. Ten Steve Hill też pojawia się czasem jako solista na niektórych wydawnictwach. Ale kiedy zacząłem sprawdzać przy okazji przygotowywania tej płyty do audycji, okazało się, że część jego płyty jest bardzo trudna do zdobycia. On po prostu najwyraźniej nie należy do artystów, których handlujący muzyką uważają za dających możliwość zarobku. No i trochę trzeba się naszukać i nachodzić. Ten jego kwartet gra bardzo przyzwoitego blues rocka i za chwilę zakończymy audycję dwoma nagraniami. To ostatnie będzie nosiło tytuł The Fire Down Below i to jest ich własny utwór. Steve Hill i jego Majestics to w przypadku tej płyty jest kwintet. Natomiast nagranie za chwilę pokaże, jak można sięgać po stare utwory klasyki brytyjskiego boomu, bo będzie to piosenka Lost Woman, znana tym, którzy pamiętają tamte lata z wykonania grupy The Yardbirds. Ja zresztą bardzo lubiłem to nagranie i zaciekawienie, kiedy zobaczyłem na tej płycie ten tytuł, posłuchałem tej wersji. Dla mnie Yardbirds lepsi, ale Steve Hill również daje sobie radę. I to wszystko na dziś. Życzę miłego słuchania Steve'a Hilla i jego Majestics. Don't know where to run to, don't know where to hide. See my future coming like the rising of the tide. You made me lose my mind. It's people like you, baby. Gone through room and kind. But I lost you. Lost you, woman. Lonely woman. Woman who was my kind. Ow! We'll be right back. what you did to me. You could hardly call you mean, but I lost you. Lost your woman right now. A lonely woman. Woman who was my kind. The lawyer.